אולי תעשה משהו. אני אעשה משהו. תעשה משהו. שלום לכם. אתם צופים עכשיו בחללית. היום מוצאי שבת, 10 באוקטובר 2015. זכרתי להגיד את זה. כן, אני מאוד גאה בך. כל הכבוד, איך עושים את זה לספרת הסמנים? אוקיי. מה אנחנו אומרים בדרך כלל? שלום. שלום. ערב טוב. אנחנו הולכים לתוכנית החללית. זו החללית, זו תוכנית אינטרנט דו-שבועית, שבה אנחנו מספרים לכם על כל הדברים המעניינים והחדשים שקורים בחלל, כי מישהו צריך לספר על זה. שמי יואב לנצמן. או, זה מה שאתה אמור להגיד. תודה. אני מהנדס חלל גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בספייס-איי-אל. היום יש לנו הרבה מה לדבר על ספייס-איי-אל. תודה. איתי, באולפן. באולפן. באולפן הביתי שלנו. החדר שלנו כרגע. דוקטור קרן לנצמן, מפיקת החללית, רופאת החללית, צוות הוואי והבידור, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, וקלת פרס גפן לסיפור מקור. לספר מקור לשנת 2015. ששמו בישראל הוא. איך קוראים לו? שמיים שבורים. שמיים שבורים, עם יוד אחת. עם יוד אחת. לא, לא, לא, לא, לא, זכיתי בפרס גפן, זכיתי בפרס גפן. איתנו? לא, לא, לא. רגע, התוכנית היא לא על זה שזכיתי בגפן? לא, זו הייתה התוכנית פעם קודמת. או, דין, חפשת. איתנו בחללית. שכחת להגיד שיש לי בלוג. גם לי יש בלוג, אז מה? וגם את זה שכחתי להגיד. אני כתב את הבלוג שנקרא מסה קריטית, יכול להיות ששמעתם עליו את דף הפייסבוק בעל אותו שם. לקרן יש בלוג שנקרא סוף העולם הבת מהיציאה, ולאופר יש בלוג שנקרא היקום הנראה. שלום אופר. שלום אופר. איתנו... לא, לא, לא, בוא נעשה את זה. שדרנו מירושלים, אופר מתוקי, דוקטורנט ל... ובכן, קרן, אני כאן בירושלים. יורד עליך שלג? יורד עליך שלג? לא, אני הייתי היום בירושלים לפני... שלוש שעות ולא... אפשר להציג את אופר כמו שצריך? אני הייתי באמצע של להציג אותו בצורה מצוינת, אני חושב. אופר הוא דוקטורנט לקוסמולוגיה באוניברסיטה העברית, והוא בא לבלוג היקום הנראה, שהוא בלוג מצוין, ודף הפייסבוק בעל אותו השם, שעוסק בכל מיני דברים שקשורים לחלל ובכלל, אבל לא בנושאים מעשיים, אלא יותר בנושאים כמו גלקסיות. שזה פחות מעשי. זה מאוד מעשי, זה עושה יופי של... אתה מתכוון להציג את בועז או שאני אציג את בועז? אנחנו עכשיו מציגים את... חתול, אי אפשר להציג אף אחד עכשיו. חתול. חתול. Okay. טוב, איתנו גם דוקטור בועז קרני. דוקטור בועז קרני! זה אני! דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. שמח להריח אותך. תודה ש... בועז המון זמן לא היה איתנו כי היה בצילומים של צלילה חופשית, שזה סרט ישראלי מדבי מקורי, ואנחנו נספר עליו כאשר יהיה יותר מספר עליו. ומסיבות אחרות שבהם... ולבועז אין בלוג ואנחנו מאוד כועסים עליו בגלל זה. זה יעבור לו. איתנו גם יעל הילמן. דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, אני מקווה שהחיבור אינטרנט שלך יציב יותר עכשיו. יעל חוקרת סופרנובות Type 1A, יפה מאוד. שנתיים והפנמתי. וגם ליין בלוג. זה נכון. וזה לא תקין. אנחנו הולכים לדבר היום... זה לא תקין. יעל! יעל גם מדברת. אנחנו הולכים לדבר היום על מגוון נושאים, אבל העיקר שביניהם הוא שיהיו שתי ידיעות מרכזיות שקשורות לתעשיית החלל הישראלית. אחת ביניהם קשורה למשהו שפייסבוק עשו, כן, שזה אפילו נחשב טוב איכשהו, והשנייה קשורה לספייס-איי-אל. רגע, באיזה צדד. ואנחנו נספר על זה בערכה ונענה על שאלותיכם. אבל יהיו לכם שאלות על פרס גפן, למשל. אבל תחילה, דוקטור לנצמן תספר לכם על מה אתם עושים, אם אתם רוצים להגיב או לשאול אותנו שאלות. אני מבקש מעכשיו, קלט פרס גפן לספר מקור. בבקשה, דוקטור לנצמן, קלט פרס גפן לספר מקור, שמיים שבורים. קנו בחנויות הספרים המובחרות ובאינטרנט ו... אני יכולה לדבר? תודה. אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, יש לכם אחת מכמה דרכים. אופציה א', אתם יכולים לשאול שאלות בפייסבוק, בדיוק פתחתי שרשור שאלות לחברי הפאנל באירוע של החללית, אם אתם משום מה לא אוהבים את הפייסבוק, שזה לגיטימי, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בטוויטר ולהשתמש בהשטג החללית, אל תשכחו את הידוע, כי אני מנטרת את ההשטג הזה. אבל... אם אתם רוצים להיות נחמדים במיוחד... אם אתם רוצים לזכות בתור יקירי התוכנית ואתם ממש אוהבים אותנו, אוי, החתול של אופר עליו. אם אתם ממש אוהבים אותנו ואתם רוצים לזכות בתור יקירי התוכנית, אתם מוזמנים ללחוץ פה, על join the conversation, זה ה-Q&A שלנו, אתם לא תעלו לשידור, אבל אתם תשלחו לנו שאלות, ואנחנו נוכל לשאול אתכם, והשאלות שלכם יישארו כאן, ואז אנחנו נבחר אותם, ואז הם יופיעו על המסך, ואז התשובות שלנו יופיעו על המסך, ולנצח, לנצח, לנצח, תוכלו להגיד, אני ב-10 באוקטובר 2015, ביקשתי שאלה, והנה פה. אם אתם, יהיה לכם קול כזה, כי בדיוק תהיו מצוננים. אנחנו מאוד ממליצים שתשתמשו ב-Q&A, זה מאוד עוזר לנו, וזה יעזור גם לכם. כן, ה-Q&A שלכם ובשבילכם. תעזרו לנו לעזור לכם. עזרו לנו לעזור לכם, יפה מאוד. קלט פרס גפן לשנת 2015 לספר מקור, אאוט. קלט פרס גפן כותבת שאלות ב-Q&A, אז גם אתם צריכים. לא, אני לא, אני בתוכנית. עכשיו אנחנו נדבר... נתחיל מהאייטם של אופר, אני חושב, של משהו שההודים זוממים. ההודים? מה זה יכול להיות? כן, האמת שהם לא רק שהם זוממים, הם אפילו ביצעו. הם... They're tricky, those Indians. הם ממש בזמן שהיינו... חץ וקשת וזה. כן. ממש בזמן שהיינו באייקון, אם אני זוכר נכון. ההודים, או קצת לפני, הם שיגרו לוויין תצפית במשקל של כ-1,600 קילוגרם, משהו שזה לוויין תצפית מאוד מכובד בשם אסטרוסאט. והוא באמת לוויין, הוא לא, אף אחד מהמכשירים שלו הם לא פאר היצירה בנושא, כבר אף אחד הם לא ה-cutting edge, אבל המכלול, יש שם 6 מכשירים שמתספטים די הרבה תדרים, זה משהו מאוד מרשים, בטח לסוכן חלל כמו הודו שיחסית עושה את צעדיה הראשונים עדיין, ואני חושב שהחלק הכי מעניין פה זה שמה שהם בחרו לשגר הפעם, שזה נשמע יחסית מסובכת ומורכבת, זה לוויין תצפית, כלומר, הם, עד היום הרבה מהשיגורים שלהם היו דברים שהיו קשורים במשימות יותר... פרקטיות, בוא נגיד איזו ראשי, שכם, הקהל שומע עליהם בצורה יותר מיידית, דברים שקוראים מאדים. שנייה, אופר, זה לוויין תצפית אופטי או מקם? גם, יש שם טווח תדרים מאוד גדול, יש שם איזה, כמו שאמרתי, 6 מכשירים. אבל אופטי ומקם זה ציוד שונה לגמרי. אני לא בטוח לגבי מקם, אני יודע שיש שם אופטי ויש אקס-ריי ויש אינפרד. אבל... מולטי-טאסקינג. כן, כן. רגע, אני אפילו לקחת, יש תמונה שלו, אז אני יכול לשים אותה כדי שתראו, והלוויין הזה הוא דבר די גדול, כלומר אפשר אולי לראות שם את הבן אדם מתכופף מאחורי הלוויין, זאת אומרת שהלוויין הוא בגודל של איזה כמה מטרים טובים, זה מאוד מרשים, וזה בעיקר מה שמרשים אותי, זה חלק שאומר שהם משקיעים עכשיו הרבה במדע שהוא לאו דווקא נותן דיבידנדים בטווח הקרוב, כלומר תצפיות זה דבר שבדרך כלל לוקח הרבה זמן שבאמת מקבלים משהו קונקרטי, וזה מאוד מרשים בעיניי, שהם משקיעים במדע פרופר, ולא רק בדברים שעושים כותרות. כן, אנחנו הזכרנו בברת החללית ההודית למאדים, שנמצאת שם כבר ומתפקדת, הודו היא מעצמת חלל לכל דבר, זאת אומרת, ממש לא צריך לזלזל בהם, והמחירים של החלליות שלהם זה משהו שיכולים לקנה בו. כן. אבל יש להם יכולות, יש להם יכולות בהחלט משמעותיות, והם בהחלט בסוג של תחרות עם הסינים לפחות, לגבי יכולות בחלל. זה נכון, אבל אני לא זכור לי למשל שהסינים שיגרו לוויין תצפית או טלסקופ חלל משמעותי. הסינים משקיעים כמו בדברים יותר, אפשר לקצור מהם פירות בטווח יותר קצר, נראה לי, שהם לא מדע נטו, אם אני זוכר נכון. עוד שאני טועה, אני לא מכיר מספיק טוב את תוכנית החלל הסינים. אני לא זוכר טלסקופי חלל משמעותיים אצל הסינים, אני זוכר שהם נחתו על הירח לפני שנתיים, ואחד המכשירים שהיה על הנחתת זה טלסקופ UV, אני חושב, אולטרה סגול לתצפיות אסטרונומיות, שזה משהו שעוד לא נעשה, אז הם כן עושים דברים. טלסקופי חלל ממש, אני לא, באמת לא זוכר שיש להם. לבני תצפית, אני לא כל כך בקיא בזה, אבל אני מוכן לחתום שיש להם. זאת אומרת, יש סיבה שהם חוששים מהם. לא, לא תצפית על פני כדור הארץ, לבני תצפית, הכוונה טלסקופים, בכלל זה פשוט כמה מכשירים, אז נקרא לבינם. כן. טלסקופ בודד. אוקיי, אוקיי. אז למה זה היה בשקט בשקט בעצם? אני לא יודע, כאילו בשקט בשקט זה מבחינה שאני לא שמעתי על זה, זה פשוט היה יחסית, זה עבר מתחת לרדאר של רוב האתרי החדשות וה... אני חושב שאולי אנחנו רגילים ליחצנות של נאסא ואיסא, יכול להיות, כן. הייתי מצפה שההודים כן ירצו שישמעו על זה. כן, אבל לפעמים גם עדיף ככה בשקט כדי שלא יהיה לחץ, לא יודעת. יוציאו איזשהו דדליין, לא יעמדו בו, יעבירו עליהם ביקורת, יקצצו להם תקציבים, ככה הם... כן, אבל השיגור נעשה, אז לפחות את השיגור אפשר... בכל מקרה, הם עכשיו שיגרו אותו, הוא עוד לא התחיל ממש לפעול כנראה, זה דברים שלוקחים קצת זמן, ותוצאות מדעיות ממש, אני מתאר לעצמי שיקח עוד הרבה חודשים עד שיראו. אז נקווה שאנחנו נראה דברים כאלה ונשתדל להדכן על זה. אני רוצה להגיד תודה לשי אבידן שניצל את השרשור בשביל להעלות את ערך הוויקי על הלוויין לשרשור שאלות לחברי הפאנל, תודה שי אבידן, נחמד מאוד. עוד אייטם מעניין שהיה השבוע זה לגבי מה? יש לנו שאלה של יעל פורמן שקשורה לאייטם הנוכחי. אוקיי. אנשים ששואלים שאלות לאייטמים... שנייה, דוקטור בועז קרני. יש פה מפיק אחד לתוכנית. אנשים ששואלים שאלות שהן מתוכננות לאייטמים הבאים, אנחנו נגיע אליהם כאשר נגיע לאייטמים הבאים. אז יעל פורמן, חביבת התוכנית והסופרת של ילדה בית הזכוכית, שזה נמצא בחנויות, דרך אגב, גם בסטימצקי וגם בצומת למיטה ודיטיב, זה אחלה ספר. האם ההודים רוצים להצטרף לתחנת החלל הבינלאומית? אני לא יודע להגיד לגבי רוצים, אני יכול להגיד שהם לא, הם כרגע לא חלק מתחנת החלל הבינלאומית, ומאחר ולא זכור לי שיש להם תוכנית אסטרונאוטים, אז... אבל היה אסטרונאוט, הודי, לא? או אסטרונאוטית? לא שאני זוכר, למרות שיכול להיות שהיה בתקופה שלפני תחנת החלל הבינלאומית, תקופה של תחנת החלל מיר, אבל אני באמת לא זוכר. אוקיי. טוב, אז אנחנו נגל... אני לא יודע, הם מתעניינים, הם בונים עכשיו... כלי רכב לטיסות מוישות, כשזה יתחיל להיות, הם ניסו אותו כבר, דרך אגב, בהצלחה. כאשר זה יהפוך להיות לטיס אנשים, אני בטוח שזה יהיה אייטם חשוב בתוכנית שלנו. אנחנו עוד לא שם. תודה לחביבת התוכנית, יעל פורמן. אני יכול להציע את זה? אני לא יודע על מה את הצבעת כרגע. על זה. אוקיי. אני יכולה, אני רוצה להקריא את זה. כן, תקריא. כתוב כאן משהו על ניוטרינו, סימן שאלה. כן, כי אני ראיתי שהיו חדשות כאלה שקפצו בהרבה מקומות בגלל על פרס נובל למשהו לניוטרינו, שזה חלקיק שאנחנו מכירים כבר המון זמן, אז עכשיו הוא מקבל פרס נובל? חוץ מזה, מה הוא כבר עשה שמגיע לו פרס נובל? רגע, ניוטרינו... הוא זכה בפרס גפן. הוא זכה בדיוק, אני לא שומעת. זה לא כמו פרס גפן. הוא לא כתב שום דבר שראוי לציון. אז קודם כל זה לא הוא, זה הם. אוקיי, אז בוא נתחיל מזה. בוא, אז אם כבר נדחפת לנושא, אז בוא תספר לנו על מה מדובר. מה כבר ההשכלה שלך בנושא? והם כתבו דברים ראויים לציון, הם כתבו מאמרים. זה ראוי לציון, זה לא כמו ספר, אבל הם כתבו מאמרים. בוא נתחיל ממי זה הם. פרס נובל בפיזיקה הוכרז ביום שלישי, וקיבלו אותו שני אנשים. אני... בטח הבטא את השם הזה לא נכון, אבל טקאקי קאג'יטה מיפן וארתור מקדונלד מקנדה, שעם ארתור מקדונלד אני קצת יותר בטוח בקשר לדיקציה, והם קיבלו את הפרס על עבודה מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, כי פרס נובל זה משהו שלוקח זמן, ומה שהם גילו, אוקיי, אז זה הולך ככה. יש חלקיקים, שנקראים ניוטרינו, או ניוטרינים ברבים. הם חלקיקים שמאוד קשה לזהות אותם, כי אין להם מטען חשמלי, אז שום גלאי אלקטרוני לא יכול לעבוד איתם, וחשבו בזמנו שאין להם מסה, אז קשה לגלות אותם מבחינת גרביטציה. מה שאנחנו כן יודעים עליהם, מה שהמודלים, מה שהתיאוריה אומרת עליהם... בועז? בועז? כן. אתה אומר, חשבו בזמנו שאין להם מסה? אני מבינה מזה שני דברים. א', שפעם חשבו שאין להם מסה, והיום אנחנו חושבים שכן יש להם מסה. זה נכון, אני מיד מגיע לזה. מה שאנחנו יודעים זה שיש שלושה סוגים של ניוטרינים, הם נקראים שלושה דורות או שלושה טעמים, יש ניוטרינו אלקטרון, ניוטרינו מיו וניוטרינו טאו. זה שלושה סוגים. ומה שקרה זה שבסוף שנות ה-90, גלאי ניוטרינו, גילו פחות, גלאי ניוטרינו שהיו מיועדים לגילוי ניוטרינים מסוג ניוטרינו אלקטרון, גילו פחות ניוטרינים ממה שהתיאוריה אמרה שצריך. וב-98 ביפן וב-2001 בקנדה, מה שגילו בהתאמה קאג'יטה ומקדונלד, זה שהניוטרינים מהסוג הזה, מהסוג אלקטרון, משתנים, הופכים לניוטרינים מסוג אחר. שזה מגניב, כי התהליך שמאפשר את המעבר הזה, את השינוי הזה של ניוטרינו אלקטרון לניוטרינו מיו או ניוטרינו טאו, הוא תהליך שמחייב את זה שלניוטרינים תהיה מסה, מאוד מאוד קטנה, אבל שתהיה מסה, ולכן יודעים שרק רגע, קרן, ולכן יודעים שיש להם מסה, וזה אפילו הוביל לאיזושהי תקופה, הם היו מועמדים מאוד חזקים להיות חומר אפל, יתקן אותי אופר אם אני טועה, אבל היום הם כבר לא מועמדים לזה, זהו, ועל זה הם קיבלו פרס נובל. כן, קרן, אצבע. היה לך פה הרבה יותר מדי דברים שאני הולכת לשאול עליהם. קודם כל, מה אתה שותה? לא, לא באמת. שאלה ראשונה, אמרת שהניוטרינו הופכים להיות ניוטרינו מסוג אחר? כן, מטעם אחר, הם מחליפים טעם, מחליפים דור. יש להם טעמים. כן, אני יודעת, זה הקטע הזה של פיזיקאים לעשות שטויות עם הדברים, עם הכוח שניתן בידיהם. עם כוח גדול באה אחריות גדולה, לא שמעתם? אוקיי. אז עכשיו השאלה שלי כזאת. אתה אומר שניוטרינו מסוג אחד הופכים להיות לניוטרינו מסוג אחר, שזה אומר שהם מה? מה השינוי שקורה להם? השינוי ש... תזכור שהפיזיקה שלמדתי זה פיזיקה לרפואנים אחד. הם עוברים תהליך שבסוף התהליך הם מסוג אחר, למשל, וזה האינדיקציה של זה שיש להם מסה. המסה שלהם, למשל, אמורה להיות שונה. אני חושב שהניוטרינו מסוג טאו הם הכבדים ביותר. וכל מיני חלקיק, בשביל לאפיין חלקיק, יש כל מיני מאפיינים, לא הרבה, שמגדירים חלקיק כמישהו. והם משנים את המאפיינים. במקום ניוטרינו מסוג אלקטרון, יש לו עכשיו מאפיינים של ניוטרינו מסוג מיו. מה גורם להם פתאום לשנות המאפיינים? יש הרבה תהליכים של חלקיקים שמשתנים, שהופכים לחלקיקים אחרים, זה נקרא דעיכה או התפרקות, זה תהליכים שהם מתרחשים בהסתברות מסוימת, בסטטיסטיקה מסוימת, וזה פשוט תהליך שאפשרי עבורם, וכל מה שאפשרי קורה, אז הוא קורה מדי פעם, והם משנים את הדברים, ובשביל שהתהליך הזה יהיה אפשרי, בשביל שהמודל לא יאסור את הקיום של התהליך הזה, אז חייבת להיות לניוטרינים מסה. יכול להיות גם תהליך הפוך, תהליך סוג של בעירה, כמו שקורה במשל עבור גרעיני מימן שהופכים לגרעיני הליום, יש מספיק אנרגיה בסביבה וכולי. אני לא אומר, הם מתחלפים בין שלושת הטעמים. החילוף הוא בין שלושת הטעמים של ניוטרינים. זה החילוף מחזורי כזה? אני לאו דווקא מחזורי, אבל... בועז ואופר, אני עוצרת אתכם. בשתי סיבות, א', כי יש לנו עוד אייטמים גדולים שבהם אני כן מסוגלת לאיית את רוב המילים, וב', כי עדיין לא סיימתי לסקר את בועז על מה לזה קורה לניוטרינים האלה. אז הבנתי שהניוטרינים הופכים מתפוחים לתפוזים, יש להם את היכולת לעשות את זה, ואת זה אנחנו כבר הרבה שנים יודעים. אני הייתי אומר מתפוחים סמית, תפוחים גלה, אבל אוקיי, לא זה נף. אוקיי, מתפוחים אדומים לתפוחים ירוקים, אני שוב מראה את טווח הידע שלי, אוקיי? אז כן. אבל לא על זה הם קיבלו פרס נובל, הם קיבלו פרס נובל על זה שהם גילו שאפשר לשים את התפוחים על המאזניים ולשקול אותם, אפילו שמשך המון שנים חשבנו שאי אפשר. אז כן, אבל זה כרוך זה בזה, זאת אומרת, רק תפוחים עם מסה יכולים להפוך בין ירוקים לאדומים, ולכן ברגע שראינו שהם הופכים מירוקים לאדומים, אנחנו יודעים שיש להם מסה, אגב, לא יודעים כמה, מסת הניוטרינו טרם נמדדה, היא מאוד מאוד מאוד מאוד קטנה, מאוד קרובה לאפס, אבל היא לא אפס. ואנחנו יודעים שיש להם מסה כי בדקנו שינויי גרביטציה סביבם? לא, אנחנו יודעים שיש להם מסה כי הם מחליפים טעם, הם מחליפים סוג. אם לא הייתה להם מסה, תהליך החלפת הסוג לא יכול היה להתרחש. אני ממש אוהב את החלפת הסוג הזה, החלפת הסוגים שלי, הטעם. כן, תמשיכו. רגע, יש לי שההחלפת טעם, אם יהיו לטאו, ללא יודעת מה, זה אומר שהוא פולט איזה משהו, או גורם לאינטראקציה עם איזה משהו תוך כדי, נכון? ודרך זה מסיקים מסקנה שחייב להיות לו מסה, נכון? כן. או שלא הבנתי. כן, כן, אתה אינטראקציה. אז הם רואים דברים, וזה כמובן כתוצאה מאינטראקציה, למה כתוצאה ממה שנפלט, הם יודעים להסיק מסקנה שנדרשת מסה, אבל לא כמה מסה. בגלל ש... בגלל שהתורה לא קובעת את המסה, היא רק אומרת, חלקיק חסר מסה לא יכול לעבור את התהליך הזה, לא יכול לעשות את האינטראקציה הזו. אז אנחנו יודעים שבהכרח יש מסה, כמה מסה המודל לא מנבא. וכל הסיפור הזה זה משהו חדש? כאמור, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. זאת אומרת, הם קיבלו עכשיו פרס נובל על משהו שהם גילו לפני 20 שנה פחות או יותר. ו-20 שנה כבר משמש בחישובים ותיאוריה ודברים כאלה. ב-15 שנה, אבל כן. במודעים לפחות. לא, לא, זה גם אצלנו. המערכת שלו היא בקיוטין, אני הרי למדתי על לימודי רפואה כמשהו סיריוסלי... סיריס, ורק עכשיו לא מזוינים כאילו פרס נובל. איינשטיין קיבל ב-23 פרס נובל על עבודה שהוא עשה ב-1905. טוב, לא, לג של 20 שנה במדעים מדויקים. אבל זה היה איינשטיין. נו, אם לאיינשטיין מותר להתעכב 20 שנה, אז בטח שגם לוויטה ומקדונלד. אבל זה לא המדענים שמתעכבים, זה הוועדות שמחליטות למי לתת את הפרס שמתעכבים ככה. זה לא המדענים. אם אתם רוצים פרס נובל, הכי פשוט זה להפוך להיות ראש מדינה ולעשות שלום עם מישהו, ואז תקנה 4-5 שנים. שמוכיח את זה. או להבטיח, סליחה, כן, אנחנו לא נכנס ל... אוקיי. כן, טוב, אנחנו נעבור לאייטם הקצר הבא, של יעל, על האיגלו. איגלו? איגלו. איגלו. איגלו. כן. איגלו! איגלו ומתפסות תלת ממדיות, ביחד זה הולך. זה קצר באמת. כן, זה באמת קצר. יש קשר, תתפלאו. אתם רוצים לדעת מה הקשר? כן. אז כעס ארצי התחרות לגבי בנייה במאדים בעצם. כי הרי כל דבר שנרצה לבנות שם, אנחנו צריכים להביא איתנו לכדור הארץ. וזה מתחיל להיות מסובך, המחשבה הזאת של... להביא חומרי בנייה כדי לבנות שם מבנים. אז היה תחרות יצירתית של איך לבנות, מה לבנות, שנראה לי השתתפו בו 100 ומשהו חברות, והמנצח תכנן בנייה של איגלו באמצעות מדפסת תלת-ממדית, לא בדיוק איגלו, אבל משהו דומה. הרעיון הוא כזה, הוא השתמש קודם כל, זאת אומרת, התהליך אמור להיות כזה. הנחתת שתנחת, מתוך ניסיון של הנחיתה של הפיניקס ב-2008, מה שהיא עשתה כשהיא נחתה, היא העיפה שכבה של אדמה, וחשפה את השכבת קרח תת-קרקעית. אז הוא רוצה בעצם לנצל את זה. אז השלב הראשון של הבנייה על המאדים יהיה עצם העובדה שהנחתת, כשהיא תנחת, היא תעיף את השכפה של האדמה, סלע, אבק, מה שלא נקרא לזה, תחשוף קצת מהקרח, אפילו תגרום לחלק מהקרח שם להמריא, וליצור מעין מחטש. ואז המחטש הזה יהיה בעצם הבסיס שהם יתחילו לבנות, שם יתחילו את כל העניין. ייחרו משם קרח, ישתמשו בקרח הזה, במדפסת תלת ממדית שהבאנו מהבית, כלומר רק מדפסת תלת ממדית הם צריכים להביא מהבית, ובאמצעות המדפסת התלת ממדית הזאת יבנו, יגנו מהקרח שהם קרו במאדים. כלומר, ישתמשו בחומרים מקומיים, ולדעתי זה נורא נורא מגניב. איגלו גם פרס. אני מבצרת, אני עדיין בא, איגלו! כן. אם אני זוכר נכון, הקרח הזה זה לא קרח מים, נכון? זה שם... רוב הקרח... רוב הקרח של הכתבים הוא קרח יבש. יש שם מים. אבל יש שם גם... אז מה? זה CO. כן, זה CO2, יש גם טיפה CO, אבל יש שם גם קצת מים. השאלה אם זה משנה, כי אפשר להשתמש גם בפחמן דו-חמצני מוצק בשביל לבנות דברים, עם קר מספיק. כמו איגלו. רק כשהוא מתחמם, אז יהיה פחות נעים לנשום אותו. זהו, זה השאלות שעולות לי קצת, כי נכון שבדרך כלל... באמת, אופר, יהיה פחות נעים לנשום CO2 מאשר לנשום מים? אני חושב... לא לגמרי. במילה חוט באמצע הקיץ אולי היינו מעדיפים. לא, השאלות שעולות לי פה זה שבאמת, שנכון לרוב כך שם... אני יכול להגיד שגם בקוקטייל הצפוני במאדים אין פינגווינים. יש לנו שאלה רצינית מהפייסבוק, מבן אדם שיושב ומקשיב לתוכנית ומנהל איתי שיחות עמוקות, ואתם מתחילים על פינגווינים. קודם כל אני מאושר שיש כאלה. בואו נתחיל. שי אבידן, שואל איך ייקחו את הקרח לשם, האם יקדחו אותו או משהו דרך, או בדרך כזו. לא, הרעיון הוא לנחות באזור שרוצים לבנות, לכרות במקום את הקרח ולהדפיס שם, לא צריך לזוז. מעולה. אוקיי. זה מה שאני הבנתי. אני כזה, אני מסתכלת לכאן כדי להגיד תודה לשי, כי אתה פשוט על המסך של היד. ושאלה שנייה היא שאלה לבועז מה-Q&A, מרוטמור, שהיא אחד מהאנשים הכי מקסימים שיצא לי לפגוש באייקון. כן, אני מאוד מחבבת את רוטם, ולא רק בגלל שהיא באה אליי ואמרה לי, אוי גאד, אוי גאד, כל כך אהבתי את הספר שלך, אני מאוד מקווה שיזכה בגפן. איפה הייתי? בועז, כן, השאלה של רוטם היא, הם גילו שלנטרינו יש מסה כבר לפני 15 שנה, איך זה שהם עדיין לא גילו כמה? קודם כל, היי רותם. אז זה בגלל שהנטרינים הם חלקיקים שהם נורא נורא קשים לגילוי ולעבוד איתם, זה קשור לזה שכמו שאמרתי, אין להם מטען חשמלי, אז מאוד קשה לגלאים שלנו שמבוססים רכיבים אלקטרוניים, לזהות אותם, מגלים אותם בצורות עקיפות, הם לא עושים אינטראקציה, כל שנייה, אני לא זוכר את המספר, אבל כמה מאות מיליוני ניוטרינים חולפים דרך כל בן אדם, בלי שאנחנו נרגיש נורא קשה... בשנייה, בכמה זמן? בשנייה, מאות מיליוני, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל מאות מיליוני בשנייה. אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אני חושב. כאמור, אני לא זוכר את המספר המדויק, יכול להיות. בכל מקרה, אז באמת, קשה לעבוד, הם קשים, הם חמקמקים. אוקיי. אני לא אמרתי כלום, אני שקר חמקמק. תודה, רותם. נעבור לאייטם. נעבור לאייטם עם הגדולים, באמת. אוקיי, אז אייטם מספר אחד. מספר אחד קשור לאיש עם הרקע הלבן והאף הכחולה. קשור לפייסבוק. כן, זה מה שהתכוונתי להגיד. כי זה רקע כחול ואף לבנה. לא נכון, זה רקע לבן ואף כחולה, יש לי את זה פה מול העיניים. זה מאוד חשוב עכשיו. נו, ראיתם, בואו נדבר על זה. ילדים. anyway, פטוס שפרסם מרק צוקרברג בפייסבוק, מתי זה היה? לפני, לא הרבה זמן. השבוע, תחילת השבוע אני חושב, שבו הוא כתב שפייסבוק יחד עם יוטלסאט השיגו התקדמות בפרויקט האינטרנט.org שלהם, שהרעיון שלהם הוא להקים מערך לוויינים סביב כדור הארץ, שיפיצו אינטרנט בחינם לכל תושבי כדור הארץ. הדגש הוא על שלושת המיליארדי אנשים שכרגע אין להם בכלל אינטרנט, לרובם גם אין מים, אני חושב. אז כאילו, הבעיה של האינטרנט היא קצת אולי פחותה, אבל זו הכוונה שלהם. זו כוונה טובה בסך הכל, כי זה יאפשר להעביר מידע ואמצעי חינוך למקומות שבהם אין את הדברים האלה. החדשה הייתה בעצם שהם קנו, או חכרו, זו המילה היותר נכונה, חלק גדול מהמשיבים של לוויין בשם עמוס 6. אולי שמעתם עליו או שהוא נשמע לכם מוכר? השם הזה נשמע לי נורא מוכר, יואב. מה זה? ומדובר בעצם בלוויין התקשורת של חברת חלל תקשורת הישראלית, לוויין שיוצר בתעשייה האווירית, במפעל מבט, ולוויין תקשורת גדול, הגדול מסוג, והמשוכלל מסוגו שיצר בארץ, שהיה אמור להיות משוגר בסוף השנה הזו, ובגלל התקלה של, בשיגור של SpaceX לפני כמה חודשים, אז הוא נדחה ל-2016, אבל עצם זה שהם קנו חלק גדול מהמשיבים, בסכום שמתקרב ל-100 מיליון דולר, זה מראה על אמון ועל על, על, על, על אמון בביצועים ובמהימנות של המערכת הזו ש... נקראת עמוס 6. כן. כשאתה אומר משיבים, למה אתה מתכוון, יואב? משיבים אלה רכיבי תקשורת. אתה רואה בו, אז אני לא עושה את זה רק לך, כן. מערכת תקשורת שמקבלת את האות מתחנה קרקעית שמשודרת אל הלוויין. המשיב מעביר בעצם את האות הזה חזרה לכדור הארץ. לא בצורה ישירה, יש שם עוד הגברה, יש שם החלפת תדר, אבל מחזירה אותו חזרה לאזור שלם על כדור הארץ, במקום ש... זה מה שלוויני התקשורת בעצם עושים. יש תחנה אחת שמעלה את האות שידור ללוויין, והלוויין שנמצא כל הזמן מעל אותה נקודה סביב כדור הארץ, מקרין אותה בחזרה לאזור מאוד גדול. זה יכול להיות אזור בסדר גודל של יבשת גם. אז הכוונה פה היא בעיקר, בהתאם למיקום של עמוס 6, בעיקר לאזור של אפריקה, שיש שם עכשיו בעצם שוק מתעורר בכל הנוגע לתשתיות ולתקשורת לוויינים בפרט. אז קודם כל זה חדשות מאוד טובות לתעשיית החלל הישראלית, אז צריכים מאוד לדעת את זה, עושים פה דברים מאוד טובים גם. וחלק מהחדשות שקשורות ל... תעשייה אווירית לא קשורות לביטחון, אז זה גם טוב. אז בכלל כל הכבוד. דבר נוסף שהיה ממש השבוע, ביום רביעי. רגע, אנחנו עוברים נושא עכשיו? עוברים נושא. אז אתה לא יכול לעשות את זה, רגע. שנייה. מה? אתה לא יכול לעשות את זה, לאופר ולי יש משהו להגיד על זה. אוקיי? אני אחכה פה בצד ויסתכל עליי. אתה תשב ותחכה, יופי. אופר! כן, קרן. אתה מכיר מישהו שיכול לדבר על הקטע הזה של SpaceX? אני אמרת שאתה לא צריך לדבר איתו מראש, אז אני לא בטוח אם הוא מוכן לזה, אני לא יודע. אנחנו צריכים לחשוב על זה. צריך אורח להביא לתוכנית בשביל זה. כן. אתם יודעים מה, אם היה לנו מהנדס לוויין או משהו כזה שהיה יכול להסביר על הנושא, אולי אפילו... אני נדמה שפגשתי אחד כזה בליל יורי לפני שנתיים וחצי. למי יש את התנדב? בתוכנית הראשונה שלנו היה לנו מתנדב מספייס.il. נכון, אנחנו... רגע, והיה את בן נתנאל, אולי בן נתנאל זה זמן לה... אולי באמת. עשור להתנדב, מה? כמה חבל שאנחנו לא מכירים אף אחד. שלפני... נעבור אייטם, אי אפשר לדבר על זה. אי אפשר, אני מצטערת. אוקיי, אז יש לנו פה כמה שאלות מה... אז לפני השאלות אפשר להסביר על מה אנחנו מדברים? לא, אני הולכת להציג אותך כמו שצריך ואתה תהיה בשקט. טוב. אז כמו שהבחור הזה בו לידי נמצא ופעם כאן הוא אומר, כן, אני גם בספייסי, ללללה. עכשיו, הוא לא זכה בפרס גפן, אז אסור לו להגיד ללללה, אבל לא משנה. אני יכול. יואב הוא מהנדס המערכת של SpaceIL, שזו עמותה ישראלית שמטרתה להנחית את החללית הבלתי מאוישת הראשונה על הירח, מזה עשרות שנים במסגרת תחרות הגוגל אקס פרייז. אני יכול לתקן אותך? לא. אני אתקן אותך. אז קודם כל, הסינים נחתו לפני שנתיים, אנחנו הזכרנו את זה רק לפני... אני יודעת, אתה מפריע לי. במסגרת התחרות של הגוגל אקס פרייז הם נחתו, לא, זהו, הנה, end of story, יופי, תודה. מה אמרתי שאתה מהנדס המערכת של החללית? כן. אמרתי שאתה מנדנד לי על זה כבר כמה שנים, שאתה מהנדס המערכת של החללית? אני יכול להעביר את האייטם הזה כמו שצריך. לא, רגע, אתה צריך להראות שיש לנו חולצות של ספייס אייל. יש לנו חולצות של ספייס אייל היום. זה פה, הנה, ואנחנו נורא גאים. ממש קרה, נורא נורא גאים בהישג הזה. ועכשיו אתה יכול לדבר על מה זה מהנדס המערכת של ספייס אייל. טוב. הכל מתחיל ב... כן, בתחרות ששמה Google Lunar X Prize. X Prize הוא קרן ש... לא. איך הכנסתי עצמי לעבור את זה? עמוסה. SpaceX... X Prize הוא קרן... אני כל כך נהנית עכשיו. מלכר, שהכוונה שלו היא לקדם את האנושות בקפיצות מדרגה באמצעות פרסים כספיים גדולים. במקרה של Google Lunar X Prize, גוגל זה מי שמממן את הפרס, והתחרות היא להנחית חללית שממומנת באמצעים פרטיים, להבדיל מחלליות ממשלתיות, כמו שהיה עד עכשיו, שתנחת על הירח. ככה. תנחת על הירח, תספק תמונות ב-high resolution ועוד כל מיני דברים כאלה, תנוע על פני הקרקע 500 מטרים לפחות, תצלם שוב, וכמובן תשדר את כל המידע הזה חזרה, וספייס אייל זו הקבוצה הישראלית היחידה שהצטרפה לתחרות הזו. שהצטרפה לתחרות יום לפני שהדדליין נגמר. נכון. זה התחיל מאיזה שלושה חבר'ה שישבו בבית קפה וכתבו משהו על... וכרגע המצב הוא שהדדליין לתחרות היה סוף 2016, והאקס פרייז הכריזו שה... דדליין יוארך בשנה, ברגע שהקבוצה הראשונה תספק הוכחות שהיא קנתה שיגור לחלל, שזה בעצם חלק, אחד החלקים הכי יקרים בתוכניות חלל. אתה צריך להסביר למה זה כל כך משמעותי לקנות שיגור. הרי כל זמן יש עשרות שיגור. זה משמעותי לקנות שיגור בגלל שרוב, קודם כל בגלל שזה יקר. זה האבן נגף העיקרית בכל הסיפורים של שיגור, צריך הרבה כסף בשביל זה. דבר שני, לשגר מטענים שהם לא לוויינים ששוקלים טונות, זה גם כן די קשה, כי כל הטילים שיש שם הם חזקים מספיק בשביל להרים כמה טונות לחלל, ואין ממש טילים שמשגרים דברים לירח, כי אין כמעט טיסות לירח, יש פעם בכמה שנים אולי משהו שטס לירח, וזה לא מטען כמו המטענים שמתאימים לנו. שאלה, שאלה. יש לך שאלה מהקורא. החשיבות של הדבר המיוחד הוא שאם אנחנו רוצים לשלוח חללית קטנה, היא חייבת להיות קטנה כי אנחנו לא עשירים כמו מעצמות חלל, כי אנחנו ארגון פרטי, אז צריך בדרך כלל לתפוס טרמפ עם מישהו. ולתפוס טרמפ עם מישהו זה גם לא עניין של מה בכך, כי אותו מישהו גדול וחזק יכול להגיד למה שמישהו יסכן לי את השיגור, אני לא רוצה לעלות אף טרמפיסט. ולכן זה הופך את העניין לעוד יותר מסובך. אז החדשות הם שספייס.איי.אל השבוע הוכרז בבית הנשיא. הוא פגש את רובי ריבלין. כן. שהיה נחמד מאוד. ואנחנו... ונמוך. ואני לא חושב שיותר נמוך. תמשיך לדבר. נושא בבית הנשיא. ויואב, רגע, אתה זה ההשוואה? SpaceAL הם הקבוצה היחידה מבין המתחרות בגוגל לונר אקס פרייז, שחתמה על הסכם שיגור, וגוגל לונר אקס פרייז וידעה ואישרה שהשיגור שלנו הוא אמיתי וקיים, וזה באמת הולך לקרות, ולכן אנחנו קיבלנו הערכה עד סוף 2017, שאר הקבוצות כרגע, צריכות או להשלים את כל המשימה עד סוף 2016, או לפחות לאשר את חוזה השיגור שלהם, אם יש כזה, עד סוף 2016, בשביל לקבל הערכה, ואם לא, אז נגמר הסיפור שלנו. הן יכולות... רגע, אז אנחנו כרגע הקבוצה המובילה בתחרות, שזה בעצם ההישג הגדול מאוד כאן. יאי! עכשיו שאלות. כן. יאל, הייתה לך שאלה. אני כבר אוותר על השאלה. לא, אבל תשאלי אותה, כי אחרת אני אתחיל לשאול אותה שאלה. אבל קיבלתי תוך כדי כבר היגיון לתשובה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור על ה-Q&A, כי הצטברו לנו די הרבה שאלות של SpaceL, וחלקן אפילו קשורות בכלל ל-SpaceL ולא לשום דבר אחר. אז אנחנו נלך רגע מההתחלה לסוף, שההתחלה היא... הנה, אוקיי. שאלה ראשונה של אירה. מה החשיבות של חוזה השיגור? האם זה אומר אישור של הביטוח שהתכנון שלכם בשל ואף ריאלי לביצוע? אז היי אירה. קודם כל, לא לכל... אירה שעכשיו הפך להיות חביב התוכנית, ככה. והשאלה הראשונה שלו? אני חושבת שכן, רדע. anyway, לא לכל שיגור יש ביטוח. ביטוח עושים לחברות שמשגרות לוויינים גדולים, שהולכים להיות 20 שנה בחלל או משהו כזה. לא כל חברה צריכה לעשות דבר כזה. פה אין שום קשר לביטוח. החשיבות של חוזה השיגור היא פשוט זה שהשגנו אותו, שיש לנו את הכסף לממן אותו. וזה משהו שהוא הישג מאוד מאוד גדול. זה לא מה שהחברה המשגרת מאמינה בזה שיהיה לכם לוויין לשגר? תהיה לכם חללית לשגר? יש פה תהליך מאוד ארוך של אישורים עוד מול חברת השיגור. אבל זה אומר שחברת השיגור, במקרה הזה אנחנו מדברים על SpaceX, ומי שמתווך בינינו לבין SpaceX, שזו חברה שמקראת Space Flight. אתם משגרים עם SpaceX? כן, אנחנו משגרים עם SpaceX. אתה לא אמרת את זה בשום דבר, לא הייתה לי את זה בשום דבר. לי לא הייתה, יש לי הזדמנות להגיד שום דבר. אוי, כן, זה כל כך מגניב, כן. זה בהחלט מגניב. זה הכי מגניב בעולם, כן. מה התחלתי להגיד? משהו על SpaceX. אז משהו על SpaceX. האם זה אומר שאתה... כן. זה אומר שהם מאשרים שהחוזה הזה תקף, מפה ועד להוכיח להם את כל הפרטים הקטנים, הדרך עוד ארוכה, אבל ככה הולך תהליך של שיגור. בדרך כלל קונים אותו הרבה שנים לפני השיגור, ולכל אורך הפרויקט יש את התהליך הזה של האישור. אבל מבחינה עקרונית, מבחינת החוזה התקף, החוזה הזה הוא בהחלט תקף, וכסף הוא עבר, כך שזה מראה על רצינות. כסף זה חשוב. בהחלט במקרה הזה, ולכן אנחנו על הדרך הנכונה, שזה מה שמגניב. שאלה שנייה של אייל גולן, מה המצב שאר הקבוצות שמתחרות בכם? אין לי שמץ של מושג. אתם לא יודעים, נכון? זה הקטע הכי הזוי שנייה, אתם לא באמת יודעים מה קורה. יש סודיות מסחרית, ולכן אני לא יודע מה קורה עם הקבוצות האחרות. עקרונית יש כמה קבוצות שמובילות, יש אפילו קבוצה אחת בשם מון אקספרס ש... פרסמו לפני שבוע בערך שיש להם חוזה שיגור עם איזושהי חברה קטנה שמפתחת טילים קטנים שהיא עכשיו בתחילת דרכה, הם עוד לא שיגרו שום דבר עדיין, אבל ולכן גם לא אישרו עדיין שום את החוזה הזה. אז אנחנו לא באמת יודעים מה המצב שם, אנחנו לא יודעים עד כמה האינפורמציה שאיכשהו אפשר לקבל מהם היא אמיתית או לא, יש הרבה דיסאינפורמציה, אז אנחנו נחכה ונראה. יש לי שאלה על זה. אם חברה אחרת מסיימת לפתח את הלוויין, ואתם את החללית, ואתם לא מסיימים, יש מצב שאתם תגידו, אוקיי, קחו אתם את החללית שלכם, הנה החוזה שיגור שלנו, קחו תשגרו אתם, כי יותר חשוב להגיע לרח. אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר לעשות דבר כזה. השיגור הוא כל כך ספציפי למשימה מסוימת, וכל התהליך שהזכרתי קודם, זה המון התאמות שצריך לעשות בשביל שהחללית תתאים בדיוק למה שצריך, ובדיוק לשיגור שצריך ולתאריך שלה, ולממשקים בין המשגר לבין החללית, שזה הכל נתפר במיוחד למשימה הזו. אי אפשר פשוט להוריד את זה ולשים את זה. זה לא באמת עובד ככה. אפשר לעשות שינויים, זה לוקח תקופת זמן מאוד מאוד ממושכת, הרבה חודשים. אבל זה לא משנה, קרן, בגלל שהחללית של SpaceIL תהיה מוכנה לשיגור ותגיע לירח, והם ישלימו את המשימה, כי יש להם יופי של מהנדס מערכת. ולאף קבוצה אחרת אין זוכת פרס גפן שתומכת בהם. מרחוק. רגע, שאלתה, אני פשוט כעשיתי סלקט, אז עוד רגע אופר, שאלתה של רותם אור, שהיא לגמרי אחת חביבת התוכנית, כי היא שאלה פעמיים. כמה קבוצות משתתפות בתחרות? לתחרות נרשמו 33 קבוצות. נכון לעכשיו יש 15 או 16 קבוצות, כי השאר פרשו. זה היה מהיר. כן, אופר. יואב, בחשיפה בית הנשיא היה גם דגם של החללית, והדגם מאוד שונה מהדגם שראיתי הדגם הראשוני שהופיע באייקון ובמקומות אחרים. מתי היה השינוי הזה של של הייצור? זה הצורה של החללית, אתם רואים אותה עכשיו? כן. החללית באמת השתנתה מאוד. אנחנו בהתחלה, בתחילת הדרך, לפני שהיה לנו, יש שקל בעברית, לפני שהיה לנו חוזה שיגור, אנחנו התלבטנו לגבי סוג המשגר, והמשגר הפוטנציאלי שנראה לנו היה המשגר, אחד המשגרים הרוסיים, שעליו אנחנו התחלנו לעבוד ברצינות, ואז, אני כבר לא זוכר לפני כמה זמן זה היה, התחיל המשבר עם אוקראינה. במצב כזה הבנו שעם רכיבים אמריקאים אין לנו סיכוי להגיע למשגר הרוסי, ולכן היינו צריכים להתחיל לחשוב על פתרון אחר, על משגר אחר, ולשנות בהתאם את הטכן של החללית, כי כל משגר יש לו יכולות שונות, יש לו מסלול שונה שהוא יכול להביא אותנו אליו, זה דרש מאיתנו למשל גם להגדיל את מיכלי הדלק, להגדיל את החללית באופן כללי, ולכן הגענו למסקנה שנדרש שינוי רציני, מאוד התאמצנו איכשהו להישאר עם העיצוב הקודם, ובסופו של דבר קיבלנו משהו שהוא נראה בערך ככה. אני לא יודעת אם כבר אמרת ופספסתי, מה הגודל שלו? מכונת כביסה. כן, אז הגודל של החללית הזו היא בערך 1.5 מטר כאשר היא עומדת על הרגליים. זה לא גדול כל כך, למעשה זה קטן לחללית. והחללית הזו כאשר היא מלאה בדלק, והדלק זה ממש החלק הגדול של החללית, היא בסביבות החצי טון המשקל שלה. ממש גדול. כן, מאות קילוגרמים מזה זה דלק. פשוט בגלל שאין טיל שיכול לקחת אותנו עד הירח ושמשם אנחנו פשוט נצא לנחיתה, אנחנו צריכים להגיע לירח בכוחות עצמנו. למעשה זה כזו כמות דלק, שאם אנחנו לא נחליט לא לטוס לירח, אנחנו יכולים לעבור ליד מאדים עם הדלק הזה. אולי זה יוצא שווה. זה עד כך הרבה דלק. רגע, יש פה שתי שאלות שהן בערך אחת אחרי השנייה, אז אני רק אקריא אותן ברצף. השאלה הראשונה של אירה ששואל מה המשקל החללית, מה מחיר השיגור, איפה אפשר לקרוא עוד פרטים, איך היא נוחתת, ולמעשה מי שעונה לו זה אהוד מימון, שהוא חביב הבלוג, מהרבה סיבות, בין השאר כי הוא ערך את הספר שלי, שמיים שפורים שזכה לאחרונה בפרס יפן. למי ששואל פרטים על החללית, יש באתר של SpaceIL, שזה www.spaceil.com, ובאתר של הלונר אקספרייז, lunar.xprize.org/teams, יש שם עוד מידע על קבוצות אחרות. נכון, ופרטים טכניים מפורטים, אני כבר אומר, אתם לא תקבלו כרגע, אוקיי? עדיין אנחנו בתחרות ויש גבול למה שאפשר לפרסם בלי לסכן את המקום שלנו בתחרות. עדי שיפר שואלת, איך בחרתם את החברה לשיגור ומה היתרון של החברה הזאת על חברות הודיות? הודיות? יש גם חברות שיגור אודיות. למה? היה לוויין ישראלי שוגר על משגר אודי. איך בחרנו? זה פונקציה של ביצועים, של מחיר ושל דיפלומטיה מסוימת, כי צריך גם יכולת לדבר עם האנשים שם, לא שאנחנו לא יכולים לדבר עם החברות האודיות, בפירוש כן, אבל אנחנו מצאנו בעצם את הדיל היחידי למעשה שמתאים לנו כמטען שלא ממלא טיל שלם. אז אני רוצה להודות לאורח המיוחד שלנו, מר יואב לנצמן, מהנדס המערכת של ספייס, חברה ספייס משהו. תודה רבה לך, אני ממש אשמח אם תחזור שוב לתוכנית. בעוד שבועיים, אם תזמינו אותי. יש לנו עוד כמה שאלות מהירות ב-Q&A, אני אבקש מכל מי ששאל שאלה ב-Q&A ולא הספקנו לנו, זה פשוט נגמר לנו הזמן. מכל מי ששאל שאלה שזה אומר יעל, אירה, היה לך פה עוד כמה שאלות, ואייל גולן, אם אתם יכולים לשאול שאלות, להעביר את השאלות שלכם פשוט לפייסבוק, ואז תקבלו תשובות מחברי הפאנל בפייסבוק. אוקיי, אבל בואי נשתדל להספיק. אתה רוצה שנרוץ מהר ונראה אם אנחנו מספיקים? כן. יאללה. אייל גולן שואל, האם להודים יש יכולת שיגור עצמאית? כן. אוקיי, זה היה ממש קל. זה התשובה. יעל פורמן שואלת, בלבד על מאדים וגם בניסוי של נאסא שמתקיים עכשיו, זו שאלה בעצם ליעל, בניסוי של נאסא שמתקיים עכשיו בכדור הארץ, יש סוג של אוהלים גדולים ממנה לאוויר, למה זה, מה היתרון של האיגלו על פני האוהל. בתור מבנה קבוע? כן. אני חושב ש... הם רוצים אפשרות להדפיס שם באופן, כאילו עוד ועוד. אז להדפיס אוהלים, הכוונה? הרעיון הוא להשתמש במדפסת תלת-ממדי ובאים לטווח רחוק, כאילו כל פעם מחדש, להדפיס עוד מבנה ועוד מבנה. אוהל צריך להביא מכדור הארץ, אז זה נחמד, אבל זה לא פותר את הבעיה של להשתמש בחומרים מקומיים. ואני חושב גם שעל מאדים, מה שלא כל כך התייחסו אליו בלבד על מאדים, אוהלים לא מגינים מקרינה. ואדמה של מאדים או קרח כן מגינים מקרינה. ולכן עדיף זה. מה שמחבר אותי לשאלה שעלתה בפייסבוק של רעות אברמוביץ', מה לגבי מערות, האם לא עדיף להיכנס פנימה ולהציף אותם באוויר? היי, היי רעות. היי רעות. את רואה שאנחנו לא מבחירים אותך בשידור? אז מה לגבי מערות? יש מערות על מאדים, ויכול להיות שגם ינסו את זה בעתיד, אבל כרגע עוד לא ביקרו שם אפילו, אז אני חושב... בתחרות הזאת, מקום שני שניצח, שאין לי פירוט מאוד רציני של איך לעשות את זה, אבל ההצעה שלהם כן הייתה להשתמש בסלע בשביל לבנות מבנים. זאת אומרת, להדפיס מבנים במדפסת תלת-ממדית, להדפיס באמצעות האדמה, הסלע. אז אולי כן חשבו על זה, אבל זה לא ניצח בתחרות. יש לנו פה שאלה אחרונה, היא עליי, איזה כיף. האם שאלתו של א' מימון, האם נכונות השמועות שתכנון הנחתת של SpaceIL, כולל תא סודי שבו ישכון עותק של הספר זוכה פרס קפל בשנת 2015 שמיים שבורים? אנחנו דיברנו על זה שזה לא יהיה בשידור, נכון? אנחנו דיברנו? יש דברים שאנחנו לא צריכים לספר לכולם. You're on a need to know basis, and תודה. כן, אנחנו רואים, יכולנו להספיק את זה. אז קודם כל, תודה שצפיתם בנו, אני מקווה שענינו כמו שרציתם לכל השאלות. אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב אותן בדף של האירוע בפייסבוק. כן, ואנחנו נשמח לענות. ואנחנו נעבור על זה שוב לראות אם אין שאלות שאנחנו החמצנו שם. יש עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד, שזה השבוע זה שבוע החלל הבינלאומי, אז אין מכם שבירושלים. שבוע הבא יש את הקונגרס האסטרונאוטי הבינלאומי, אמרתי את זה נכון עופר? אני חושב שזה כנס האסטרונאוטיקה, אבל אני לא בטוח. קונגרס הם קוראים לזה. קונגרס זה קונגרס. פסטיבל. פסטיבל. אז יש לנו במה שם לדבר על החללית, ביום חמישי בשעות, בין 9-12 נדמה לי, כדאי שנבדוק את זה. תארי, אנחנו לא קודם להזמין את הצופים, כי הכניסה עולה כסף והרבה, וכן, רק חלק מאיתנו נהיה שם. מאות ביורו, כן. אבל אנחנו נזכיר אתכם, ונספר עד כמה אתם... אתם ב-9.45 לפי מה שכתבת בקנדה. אז כנראה שאני יודע. אלה מכניסים 900 יורו עליהם, אז אתם יכולים להיכנס ולשמוע את יואב עופר ויעל, יעל גם תהיה שם, נכון? יעל גם שם. כן. עומדים ומדברים ביום חמישי בבוקר על החללית, במסגרת קונגרס החלל הבינלאומי. או שרים, אנחנו עדיין עובדים על הפרטים. עם ריקוד. אני לא יש שם. אנחנו נדבר על החללית, נדבר על בובות פרווה. אתם תדברו... לא! ועליכם מצופים. כן. ויהיה כיף גדול, ואולי גם נעשה איזה משהו עבור החללית בכנס עצמו, בקונגרס. בקונגרס. תצלמו, יואב, תצלמו. ובוודאי אנחנו נדווח לכם בתוכנית הבאה איך היה. החלק המגניב בקונגרס זה שאורח הכבוד הוא בחורצ'יק, שהשם שלו נשמע נורא לא רציני, בז שם פרטי? שנות אור. אולדרין. לא שנות אור. יש שם הרבה מאוד... בז אולדרין ועוד אנשים... יש שם את הבן אדם הראשון שעשה ספייס ווק, לא? את מלאוס קלשמו. גם יש שם, וזה... אני קשה לי להביע עד כמה אני מתרגש לפגוש את האנשים האלה, אבל לפחות שירות כמובן. יהיה פאנל באוניברסיטה העברית עם יושב ראש נאסא, שאני מקווה להיות בו. כן, צ'רלס בולדן. היום נגעתי בחליפת החלל שהוא לבש כשהוא היה פס במעבור. אוקיי, ועכשיו, let's get down everyone. אוקיי, אז קונגרס החלל הבינלאומי הולך להיות נורא מגניב. ושאלו אותנו שאלות בפייסבוק, אם אתם רוצים אותי לשאול שאלות, ייי, טים ספייס אייל! כן. בואו, תרים פקוד. תודה, צופים יקרים. בחיי ספייס אייל. אנחנו נשדר תוכנית נוספת בעוד שבועיים במוצאי שבת, בשעה 9:00 בערב. תעשו לייק לסרטון יוטיוב, תעשו לייק לדף של אחרי תוכנית אינטרנט על חלל בפייסבוק, סאבסקרייב לזה, ובעיקר, בעיקר, תעשו שייר, וספרו לאנשים אחרים, שהתוכנית הזו קיימת. תעשו אנשים באוזן ותגררו אותם, לא. בשביל שנגיע להרבה יותר אנשים, ונספר להם את הדברים המגניבים שאנחנו יודעים עליהם. תודה רבה לכם, ולילה טוב. לילה טוב.